درس نظامی کی طالبات اور معلمات کی حصول علم میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، جب بھی کوئی نیک کام کرے تو رضائے الہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ہر کام میں اچھی نیتیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ میرے آقا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھائے تو اس وقت بھی یہ نیت کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تاکہ اب اس کا کھانا بھی ہے وہ گویا عبادت پر مدد دینے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب علم دین تو علم دین ہے، تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔